3 minuts i mig els que passen del punt d'horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 12 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, a una nova edició d'aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí. Encerem, com és habitual, a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest dimecres, dia 12 de maig de 2010. I ho fem, com sempre, amb un programa carregat i carregat de coses. Començarem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció, que avui en tenim un bon grapat, eh? Connectarem després amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica que ens fan arribar des del Servei Meteorològic de Catalunya pel dia d'avui. D'aquí una estoneta parlarem del cor. Cap a 2:15 aproximadament parlarem sobre les notícies, darreres notícies del món del cor. I després la tertúlia, una tertúlia en la qual ja sabeu que vosaltres també hi podeu participar, podeu dir la vostra sobre tots els temes que tractem, temes d'actualitat. I ens agradaria que vosaltres també diguéssiu quina opinió en teniu. 93 468 55 55, el telèfon de directe, el telèfon obert a la vostra disposició durant tot el programa. I per acabar avui, l'agenda del dia, com sempre, en la segona hora de Línies Obertes, i el zàping. Avui amb un zàping especial, amb un tall molt llarg, que us ho avanço, uns 7 minuts, però que no us el podeu perdre. Això es va poder sentir en una emissora de ràdio de Madrid. Després ja ho sentirem, ja. Benvinguts, benvingudes, com dèiem, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per triar RKB. Salutacions de qui us acompanyarà fins al punt horari de les 9 del matí, com cada dia, el vostre amic David Morales. I recordar-vos que també tenim el correu electrònic, per si ens voleu escriure, liniesobertes@idicom.net, i el nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Ja us ho avançava, avui tenim moltes notícies curioses, algunes de positives, unes altres que ens criden l'atenció. Notícia positiva, el rei va sortir ahir de l'hospital, però ens crida l'atenció que ell digui que tenim... Bé, ara no trobo exactament la frase, com ho va dir, però va alabar la sanitat pública. Dir que tenim una de... Espanya, hem d'estar orgullosos de la sanitat pública que tenim tant a Catalunya com a Madrid. Bé, no ho poso en dubte, però ell potser no és el més adient per fer aquesta afirmació, perquè ell de sanitat pública, pública, tampoc no és que hagi conegut gaire. El fet que l'hagin operat a l'Hospital Clínic no significa que hagi estat tractat com qualsevol altre pacient que va a la sanitat pública. No, ni molt menys, eh? De fet, estava en una planta especial que hi ha a l'Hospital Clínic, igual que d'altres hospitals, on es tracta com en un hospital privat. Una planta especial a la qual la resta de mortals, els ciutadans normals, no hi accedim. Així que d'entrada aquestes paraules del rei, doncs potser se les podia haver estalviat. Una altra notícia que ens crida l'atenció, que ens sorprèn i, a més, que considerem molt i molt positiva, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qüestiona la legalitat del cànon digital que s'aplica a Espanya a tots els equips i suports informàtics per ser indiscriminat, injust i contrari a la legislació comunitària. La jurista encarregada de preparar la resposta a una qüestió de l'Audiència de Barcelona va dictaminar ahir que el cànon només es pot aplicar als equips i suports que es destinin presumiblement a la realització de còpies privades. El dictamen destaca que l'aplicació indiscriminada d'aquest cànon a empreses i a professionals que adquireixen els aparells i suports de reproducció digital per fins aliens a la còpia privada no és compatible amb la directiva comunitària. Això és un primer revés contra les GAE, que són al cap i a la fi els que reben aquest import del cànon digital. Doncs bé, de moment ja veiem que des de la Unió Europea ens estan dient que això, com a mínim, sembla d'entrada il·legal. Una altra notícia que també ens crida l'atenció com a positiva és que el 43,6% dels joves nascuts a l'estranger però residents a Catalunya saben parlar català. Aquest percentatge és tret de l'enquesta d'usos lingüístics de 2008 i inclòs en el recent informe Llengua i joves de la Generalitat és d'aquells que permeten veure el got mig ple o mig buit. Evidentment, els secretaris de Joventut, Eugeni Villalbí i de Política Lingüística, Bernat Joan, van optar ahir per defensar la versió positiva en valorar el paper dels sistemes d'integració lingüística, sobretot l'escola. Home, un 44% de joves immigrants que saben parlar català és una notícia positiva. Mica en mica es va estenent l'ús de la llengua catalana. I atenció, notícia curiosa, i és que anem fins a Itàlia, anem fins a Sicília, el lloc que va donar origen a la més filmada de les màfies del món, que va inaugurar ahir el primer museu dedicat a aquest fenomen delictiu, a la màfia. S'avança així el de la ciutat nord-americana de Las Vegas, que ha anunciat la seva obertura per l'any que ve. Salemi, al nord-est de l'illa, acull aquest espai sensorial, segons els organitzadors, sobre el crim organitzat. Curiós, eh? Un museu sobre la màfia? I també ens sorprèn la notícia que ens arriba des de França, i és que el Parlament francès considera el burca contrari a la República. En un exercici de consens entre les principals forces polítiques, el Parlament francès va aprovar ahir una resolució que condemna l'ús del burca i el niqab, els vels integrals que fan servir unes 2.000 musulmanes a tot el país. L'harmonia que va regnar a l'hemicicle per reforçar simbòlicament els principis de la República acabarà sent la calma que precedeix a la tempesta abans d'afrontar una prohibició per llei que suscita una gran divisió. El text legislatiu serà presentat la setmana que ve pel govern i es preveu que sigui validat aquest estiu. L'informe de la comissió parlamentària recomanava aprovar una resolució solemne, igual que el Consell d'Estat plantejava dubtes sobre la viabilitat jurídica de prohibir el burca i el niqab al carrer. El document propugnava el veto en espais públics, incloent-hi el transport, però el govern francès està disposat a aplicar la restricció màxima i es proposa multar amb 150 euros qui es tapi la cara. La sanció serà més severa per qui obligui una dona a portar el vel integral. Ai, complicat aquest tema, D'altra banda, tornem al nostre país perquè el govern central finançarà la localització, exhumació i identificació de les fosses comunes en què es troben víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i ho farà amb caràcter subsidiari en aquelles comunitats autònomes amb executius que no recolzin econòmicament aquests processos. Doncs bé, és una bona notícia per totes aquelles persones, totes aquelles famílies que tenen familiars en fosses comunes de la Guerra Civil i que encara no han pogut estar identificades, han pogut estar localitzades. Bona notícia! I ara farem una petita pausa i anirem amb una mica de música, un tema de Jameson, que sona així, i que es diu Take Control. Un quart de vuit del matí, estàs a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Bon dia! Allow me to mention my intention that's in store for you. Just turn out the light, get ready tonight, I'll show you what to do. You're gonna go good. Make a confession, there's a question that I have to ask. Can we take it slowly, get to know me, or just make it? So open the door, come in for more, if you can take the heat. Yeah, that was for me, so just let me be your private fantasy. Just keep going, you didn't know it's me who was making them hits. Selected, true, complete, now this. Listen up close as I increase the votes and I'm raising your pulse. Extreme maximum, lay it on your real, so be keeping nice and clear. From my pen to the mic, coming straight to your ear. That's how we do.

que mañana serán recordadas del equipo. Y nosotros hemos de defensar los intereses esportivos del Barça. Juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La verdad es que no me sorprés, porque tarde o d'hora tenía que arribar un batxe, una decepció. A RKB, dimediari de l'esport 5 confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessiones. L'esport, 5 confessiones a RKB. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Ja veuràs, al final la convertirem en una experta. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia. Bon dia, José Ramon Mier. Bon dia. I és que anem a parlar del cor. Escolta, amb això que has dit, vols dir que jo sí que sóc un expert? O bueno, una mica més que la Vanessa en saps, del cor. Bueno, sí. S'ha de reconèixer. Tengo madre... És veritat, és veritat. Jo sempre, jo sempre que arribo està llegint les lectures aquí, vull dir que sí. Bueno, la lectura es como a mí es más intelectual, ¿no? Sí, ¿o qué? Ah, pues la ola, ya. El que me dices y... Ah, eso, sí. Doncs obrim secció del cor, una secció en la qual fem un repàs a les notícies del famoseo. I què comencem parlant? Per una que sempre o gairebé sempre surt, Lady Gaga. I què ha fet Lady Gaga aquesta vegada? Doncs la Lady Gaga es veu que per anar a comprar... Saps aquestes senyores... estupendes a la Diagonal que van super arreglades per anar al Boulevard a comprar. Sí. Pues no, Gaga... no diguis al Boulevard. Bueno, que això és l'opció de l'Ajuntament. Ah, calla. Pues... Subliminal, hola. Apa, tu també t'han pagat, eh? Jordi, veus? És que no pot dir res. Bueno, pues que van al Corte Inglés a comprar vale. Estupendes de la vida. Senyor Corte Inglés, gràcies per la publicitat que hem fotut. Bueno, la Lady Gaga fa el mateix a París, però amb un modelet, diguem-ne, menys discret. Bueno, ella sempre va poc discreta. Sí, però és que això ja... Per el que diu aquí, es veu que la senyoreta o alguna cosa així, la Lady Gaga, portava un vestit semitransparent que se li veia tot. Tot? Tot. Enmig de París, la tia ja... todo. Apa! I portaven les ulleres de Harry Potter, diu. Bueno. Per compensar, no? Clar. I és que el millor és que, segons això, portava un lazo en la cabeza hecho con su propio pelo. Oh, oh, oh. Vull dir... Es podia haver posat el llaç en un altre lloc, potser. No, no calia, perquè se li veia també, eh? Saps què et vull dir? Saps? Clar. Calen així les 24 hores del dia. A mi m'agradaria veure les imatges, eh? A mi no. A veure qui ha escrit aquesta notícia. A mi no, a mi no em faria... Mira, a més hi ha una frase molt bona que posa... cada paso que se movía dejaba ver sus partes más íntimas, creando la sensación de desnudez, aunque el vestido lo que provocaba era una asexualidad. No m'estranya. No m'estranya. O sigui, jo veig això i és un antilíbido total. Hi ha un grup de Facebook que és de fans... Pues a fans de quien está sentado detrás de Lady Gaga, perquè es veu en una entrega de premis o en alguna cosa així, ella amb un barret enorme sí. que sobresurt i un tio darrere que no veu res, el pobre. Sí, quina putada, sí. pobra. Lady Gaga, sempre, sempre en polèmica. Bueno, d'això viu aquesta dona, no? També, una clar, mica. És el sí. que tenen els artistes, també han de crear polèmica perquè es parli d'ells, no? Clar. És veritat. És la bueno, seva pròpia publicitat. Però hi ha gent que no li cal, això. També, hi ha gent que només viu de la seva música, per exemple, mira aquests. Ens els vas portar l'altre dia, la tu, pegatina. Eh? La pegatina. Sí. Ho vaig sentir. Sí? Molt bé, així m'agrada. Doncs sembla que... Escoltes les seccions importants. Sembla que la Lady Gaga no és l'única... que va lleugera de roba. No, es veu que no. En el món de la música sembla que això d'anar sense calcetes... Abans que hi doni pas... Saps qui és la Katy Perry? Sí. Doncs pues ara, per tu. La Katy Perry, aquesta. La sí. Katy Perry Manso. Una de les mujeres més deseades del planeta és. És una cantant. Ho posa aquí. Pues saps qui és? Saps qui canta, la Katy Perry? Sí, canta molt bé. No saps ni qui. No té ni idea de qui és la Katy Perry. Que sí, home, que sí que sé qui és. Sí, home, la... Però què us ha passat avui, que tot el que porteu és de la gent despullada? Però explica-lo de Katy Perry, va. Què pues passava que Katy estava Perry? En una gala i no portava calcetes. Tu creus? I com ho van veure, bueno, això? Igual que la Ida de Gran Hermano, que també va pels programes sense así, res. Aireándolo todo. La Ida de Gran Hermano? Ai, que desagradable. Per favor, no m'ho facis imaginar. Bueno, la cosa és que aquesta dona pues, va fer com una escena d'Instinto Básico, no? Suposo que ho van descobrir per això, perquè com ho van descobrir? Que hi havia alguna per terra gatejant o com anava això? Tu, és que aquesta gent tindria que anar en compte de com vas puestos, més que res, perquè és que són objecte d'observació i que si t'has deixat les calcetes i deus anar amb vestits... Oh, però és difícil de descobrir, no?, que t'has deixat les calcetes. Bueno, hi ha alguna... La Xava Riera... Mira, aquesta és la Katy Perry. Aquesta. Sí, però sí, ja la coneixia. Sí, sí, sí. M'infravaloreu d'una manera aquí, que no puc entendre. No, jo tinc coneixements. Que ella s'encarrega de la secció musical, d'una de les seccions musicals del programa. Sí, bueno, a veure, sí, la Katy Perry sí. no és música lliure, però clar, els meus coneixements música, van més clar. enllà, evidentment. Sí, sí. Ja. Entonces, sí, sí. Has anat molt convincent, Vanessa. Que sí, home, que sí. Ens la creiem. Sí, sí. sí. Per dir alguna cosa. A veure, si no, el David no m'hauria contractat amb la de gent que hi havia fent cua per estar a la meva secció. I a més amb el caché que té la Leiva. A veure si m'entens. Que es guanya el sou que cobra. I tant. Que sí, que jo no vinc aquí a passar l'estona. No, clar, eh? Clar. Clar que no. Parlem. Bueno, lo que íbamos. Això, parlem del programa. A l'Anna Chavarri era, o com es diu, la Marta Chavarri, també li van veure... També. Tot el d'això. Sí, tot el d'allò. Com li van veure? Doncs pues en un descuido. Hi ha un altre també que també se li va veure tot el d'això. També en un descuido. Doncs pues aquesta dona li va passar igual, suposo. Que descuido, oye. Bueno. M'he deixat sí. les calces a casa. Sí, que també. Mira, però diu... sortit amb pressa, m'he deixat el bolso, el telèfon i les calces. Sí. Però diu que lucía una gargantilla impressionante. Ah, bueno. Ella volia crear l'atenció a la gargantilla, que la gent és molt mal pensada i ha d'anar a mirar el que no té. Clar. Home, clar. Però sí. la qüestió és... Què definim com gargantilla? Clar. Bueno. És igual, canviem de tema. Canviem sí, de tema. Favor. Àngel Cristo, ai, pobre. Ai, pobret. Àngel pues Cristo, pobre. A mi em fa pobre. Pena, eh? Sí, sí, sí, era... A mi em fa pena que s'hagi mal aquest home. De la nostra infantesa, un sí. domador d'aquells de... Que déu-n'hi-do, la fiera de la Bàrbara Rey també. Què vols insinuar? Que no, la domava? No. No, em sembla que no la va arribar a domar mai. Justament per això... Sembla que no, doncs sí. No, sí. Pobre. Bueno, que diuen que es va morir aquest home estimant moltíssim a la Bàrbara Rey. Jo, què vols que et digui? No, però també es anaven barallant pels platós, no? Per això et dic, o sigui, com m'estàs dient de que t'has anat... Bueno, això ho diu el Payasito, que és un company del Cid, de l'Àngel Cristo, mm-hmm. que suposo que aquest home deu tindre nom i cognom normal. No crec que sigui el meu Payasito González Pérez. No, home, deu ser el seu nom artístic, Payasito. Bueno, pues també te'l pots canviar, ja t'ho dic. Home, però amb un circ queda bé, Payasito. Clar. Bueno, és igual. Evidentment era el Payaso. Vull dir, a veure, no. El nom no dona allò que ron. Sí, sí, bueno. A lo que íbamos. O sea, según aquest Payasito... Sí. Que dona per molt... Tu, Payasito! Pues sí. això. Pues el Payasito deia que Ángel Cristo se fue queriendo mucho a Bárbara Rey. Yo, Payasito... Payasito, lo pongo en duda. Perquè mira que es van tirar trastos, cobrant, això sí, això està clar, però mira que es van tirar trastos pels platós. Però, tela. O sigui, a mi, després de les baralles que s'han fotut, que diguin que se fue queriéndola, pues Payasito, lo que creo yo es que está saliendo tú para cobrar lo que te toca a ti. Sí, aquí perquè per dir això... Sí, sí, sí. Perquè per dir això, tela. Clar, això ha de sortir al Sálvame, tenemos a Payasito. Tenemos a Payasito. Claro, es que dius, ¿com presentes això? Pues tenemos a Payasito y le toco, hola niños, ¿cómo home, estamos? Sí, però si és Jorge Javier Vázquez qui ho presenta, cap problema, eh? Perquè o sea, pues, en aquell deu programa... Haver una baralla d'egos, aleshores, eh? Payasito contra Payasito. Sí, Payasito sí, sí. contra Payasete. Ai, deixem-ho, corre. No, va, anem a una altra. Sí, Mel Gibson. Sí. Mel Gibson i la seva dona, que s'han divorciat i diuen que serà el divorci més car de Hollywood. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? En aquests temps sempre surt el divorci més car de Hollywood. Clar, és que en època de crisi va augmentant el tema, clar. Sí, sí, sí. Doncs clar, diuen que... Segons la revista People, no han trigat gaire a posar-li una xifra al divorci de Mel Gibson, que es convertirà en el més comentat durant molt de temps. I segons la publicació nord-americana, l'actor podria estar aviat doncs, això signant el xec més gros de la seva vida a nom de la seva dona. Sí, per el que diuen, a més, l'acord aquest de divorci, sembla ser que cada cop que el Mel Gibson cobri, per cada cop que s'emet una pel·lícula seva o alguna cosa així, perquè això cobren drets d'imatge sí. o el que sigui, la meitat d'aquesta ganància és per ella. Déu-n'hi-do. Per l'ex. Per bueno. això es fan ara els contractes prematrimonials, per evitar tot això. Però clar, diu que portaven 28 anys d'unió. Clar, abans no es portava el tema dels contractes prematrimonials. És que el Mel Gibson també té fam una mica de bandarra, una miqueta, eh? Vull dir que després de 28 anys, què haurà fet aquest home? A saber. Però el Mel Gibson és el que va fer la pel·li aquesta de Los Clavos de Cristo i aquestes coses, no? Sí. La passió. Jesucrist, la passió. La passió. Los Clavos de Cristo. Bueno, més o menys. No, si et guanyes el sou, et guanyes el sou. Manteneu, home. Sí. Ella sap de música, de cinema tampoc, eh? Sí, que en sé de cinema, home, que sí. ho he dit perquè el Juan Ra, com que no està molt al dia, que sapigués de què parlava. Clar, per veure si l'enxampava, no? Los Clavos de Cristo. Clar, la passió. Vale, sí, i el ja veiem i el que corazón, Chiquito sí. és un referent de la Vanessa. Exacte, sí. Fan número 1. Ai, ai, ai. Doncs un altre que sembla que haurà de pagar una pasta, però una autèntica pasta amb pensió cada mes, és el Berlusconi. Mira, a riesgo de que venga aquí la policia secreta italiana i me detenga, que es foti. Perquè aquest és el que pitjor fa mater. Serà tot el polític que tu vulguis, però amb això de dones i fidelitat i això, és el que pitjor fa mater. Bé, recordeu que fa poc, a veure aquell follon que, seria, que tenia, estava liat amb una noia que era molt més jove que ell, que, bueno, pues, aviam, saps què passa? Aquesta gent que és tan famosa i que viu de la seva imatge, polítics o actors o el que sigui, hosti, pensa en compte amb el que fas. Home, que ets xalat sempre de molta gent, per l'amor de Déu. A mi el que m'estranya és que hagi sortit tot aquest escàndol, no? Amb tot el domini que té aquest home, que ho domina absolutament tot, que domina tots els mitjans de comunicació i tot. Bueno, és que ja li està bé, eh? Que a mi ja me n'alegro, perquè, a veure, aquest poder absolut no pot ser bo de cap manera. És que al final cobren més per el que es parla d'ell, en aquest sentit, que no per la carrera que tenen. I és que a mi arriba un moment que dius, dediqueu-vos a això ja, vull dir, deixa de fer pel·lícules o deixa de fer política. Surt pel carrer, que et gravin i que parlin de tu i cobra, ja està. Bueno, una mica el que fa Paris Hilton, no? Sí, sí, o la Belén. Viure de... o Belén, bueno, exacte. Sí. No hem dit la xifra, eh? No hem dit la xifra que haurà de pagar Berlusconi com a pensió mensual a la seva exdona. Jo vull ser la exdona mensual. De Berlusconi. Mensual. Ai, mare meva. Jo vull que ser la exdona de Berlusconi, sí. 300.000 euros. Toma cada ja. Cada mes. Toma ja. I ella demanava 3 milions i mig al mes. Que també tonta no és. No, 3 veure, milions i mig. A mi se'm surten els ulls de les òrbites a veure aquestes quantitats, però sí? Et dic, vols dir que val la pena el suplici d'aguantar amb aquest home? Home, no sé no si sé. Compensa, eh? Jo no... Quant de temps l'ha aguantat? No ho sé. Perquè no em sembla que tampoc no portaven home, tant de temps, eh? Jo ni un dia, amb aquest home, no. I a part de 100.000 euros al mes, bueno, sí, jo l'aguanto, eh? Sí? Sí? L'aguanto un temps, en estàs divorci. Estàs segur? Imagina't el despullat. Ai, veus? Ah, veus? No l'aguanto. Però per això ja té unes altres. Sí. Tranquil·la, ja, clar. Sí, sí. Home, jo també seria el pro YouTube. Vés-te'n amb qui vulguis. Clar. Vés-te'n amb qui vulguis. Ah. Home, això sí. Tu vés amb qui vulguis i no molestis. Exacte. Tu cada mes a les peles. I després vés el que els euros, que no està el dia aquest home, eh? És veritat, és veritat. Les peles, per favor. Aquí s'ha mostrat la teva Cristo. Data avançada. M'estiguen recordant ara de la frase aquella del Berlusconi quan va parlar dels diners que s'havia gastat en la seva defensa, hi va haver un moment que va tenir un lapsus, sí. I en lloc de dir m'he gastat no sé quants milions d'euros en advocats, va dir m'he gastat no sé quants milions d'euros en jueces, que ja, va ser molt sí. bo aquell. Sí. Jo també ho vaig sentir això, ostres, que sí, dius, sí. Que subconscientes de Xiona... Subconscientes, sí. Ai. Sí, el va traicionar. Que l'he cagat. Sí. Ja. Tenim altres notícies, tenim altres notícies. La Cayetana, Cayetana de Alba. Què li passa a la Cayetana? Ha presentat en societat el seu nòvio ja. Ah, que bé, la duquesa, no? La duquesa de Alba. Ah, aquella cosa sí. llarga i prima. Sí, aquell. Ah, l'Alfonso, no es diu? Sí, l'ha presentat en societat ja. Ah, bueno, mira, doncs molt bé per ella, no? Molt bé per ella, sí, sí. I tant, si ella és feliç, doncs mira, endavant. Ai, això no ho trobo, jo no tens això. A la pàgina 4. Ja està, sí. Res, és molt breu, és molt breu. És audiència que no tenim cap guió ni res, Estem parlant, no? Nosaltres anem xerrant. Sí. Cayetana presenta Alfonso. Ai, Alfonso. Alfonso. Te vas Alfonso. Sí. Mira, l'altre dia vaig veure així de refilón, perquè, clar, jo vivo con mis padres y a veces tengo que tragarme lo que hacen en la tele, me gusta o no. Rollo Sálvame, El diario de Patricia... I la típica excusa, La típica excusa, sí. La minissèrie de... No, perdona, jo si fos ai, per que mi... jo he de veure Telebrossa, perquè clar, a casa meva ho posen... Oi, Telebrossa, Telebrossa... Home, és que jo intento parlar millor que tu, No sé si ho veus. Los clavos de Cristo. Entonces, vaig veure una mica de la minissèrie aquesta de Cayetana. Ah, sí. Doncs pues tinc que dir que sí, tinc que tindre les cares que, de les actrius que la... Que la, que la, que, que la interpretava. Que interpretaven, gràcies. De res. Pues, home, la cosa seria molt diferent, però clar, aquesta dona que tingui tants títols que jo no ho sabia, que el rei li té que fer una reverència amb ella. El rei i més... la reina d'Anglaterra. Sí, amb ella, perquè té més títols sí. que ells. I que sigui així aquesta dona, amb aquest cil, amb aquests cabells, i amb aquesta cara, i amb aquesta veu. Ella me gusta que la gente... Home, però perdona, que aquesta dona té una paràlisi, no? Parla així per alguna cosa. Sí, però bueno, no siguis insensible, cerebral, home. Però pel cabell existeixen perruquers. Bueno, sí. Mira, i si a ella li agrada portar el cabell? Però per què ets tan intolerant? Que vagi com vulgui aquesta pobra dona. No, és que pot anar com vulgui. Clar si que jo sí. fos ella, pot clar anar... Que sí. Vamos, mira la Katy Perry, també pot anar com vulgui. La Katy Perry, també, sí, sí. Però després, si fas el que vols i fas com vols, sí. passa el que passa. Què passa? Los periodistas no me dejan tranquila. Hòstia, li surt molt bé. Sí. Ha practicat molt a casa, dona, mira. Sí. De fet, jo t'he de dir, oi, la Cayetana, vull imitar-la. Diuen que aquesta dona no ha sigut gaire feliç a la seva vida, no? No, mal. No ho sé. Bueno, diuen que aquesta dona... Diuen que tota aquesta gent, que és rei, príncep i això, que molt feliços no solen ser. Estan molt encursetats per roquers. Ja, bueno. Mira, si ha de ser feliç amb aquest home... Mai estar, no, per això? Mai estar per l'amor. Sí, i la que sembla que últimament molt feliç no deu estar és la Pantoja, eh? Bueno. Aquesta ja... Va ser el tema. La fiscalia que demana presó. Clar que sí, home. Que ella en una última estratègia per intentar no anar a la presó diu que tornarà els diners, està fent... Ah, però ara ja ho reconeix, que els ha robat, que era conscient de tot? Bueno, no sé, ella vol... No, no ho reconeix. Vol pagar ja. aquests diners, clar, però clar, sí. no pagarà la totalitat de... Home, és que és una quantitat impressionant. Vull dir que si ho paga, vol dir que reconeixes que exacte. Te'n pilleu. Exacte. Ara està fent concerts a tot arreu, fins i tot l'altre dia estava lesionada i va fer un concert asseguda, perquè clar, necessita cash. Perquè si no, no pot afrontar-ho. Amb tot l'escàndol que va haver, va pujar la seva prima. O sigui, els concerts eren més cars. Sí, per això sí, ella sí. us deia que sí, vale, no s'ha de... És una cantant i s'ha de diferenciar entre el que és la cantant i el que és la persona. Però jo, com a fan d'un cantant, per mi aquell cantant ha de tenir uns valors, també, a part de ser bon cantant o el que sigui. Perquè si no, és que jo em sento estúpida anant a un concert que sé que... Amb això pagarà el que ha fet. M'entens el que vull dir? Ai. Hola? M'enteneu? Sí. Sí, els clavos de Cristo. Estava veient... Ja estem. La notícia que tenim, una explicació de com van fent per blanquejar capitals, sí, perquè no es noti. Llegint, i m'ha agradat molt l'expressió que s'utilitza, és a dir, van ingressant petits reintegraments o imposicions mitjançant el que es coneix com a structuring o pitufar. Pitufar, sí, que és, sí. Es van ingressant en quantitats inferiors a 3.000 euros perquè d'aquesta manera no salta l'alarma del blanqueig de capitals del Banc d'Espanya. Mira. Clar, perquè tot el que són ingressos, més de 3.000 euros... Clar, en principi els bancs fan una declaració al Banc d'Espanya, les entitats bancàries. Guaita. Llavors ja sabeu, si heu de blanquejar alguna vegada, que no sigui més de 3.000 euros, llavors... Pitufeu una mica. Pitufàs la solució. Deixem-ho aquí, deixem la secció del cor i després entrem en tertúlia. Més tertúlia ja, una mica més... més sucosa i més seriosa. D'acord, perfecte. Doncs anem a sentir una miqueta de música, si us sembla. Fem una petita pausa i sentirem un tema de Mica. Què us sembla? Us agrada Mica? Sí, a mi sí, molt. Sí? Vas anar-hi al concert? No. No vas poder anar-hi. Però vaig... No. M'agrada molt, m'agrada molt. Perquè no vaig poder, perquè vaig ser una persona ocupada. Oh, però, i tant. Tu saps que Mica ha fet la banda sonora, la cançó de la pel·li de Kick-Ass? De Kick-Ass, sí. Saps què és Kick-Ass? Sí, una pel·li, no? Ai, deixa-m'ho currar. Posa Mica. Aquesta cançó m'agrada molt. Sí. El tema Rain. La gente me da la feliz enhorabuena. Deixem-ho aquí, deixem a la duquesa. I Vanessa Leiva, José Ramón Miera, de seguida tornem amb la tertúlia. Vinga, va. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER. para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el FER y con la cuota gratis. FER, Centro Acuático y de Fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.fer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. FER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Qué pasa cuando juntamos Lunáticos más Ética? Que surge Lunética. Lunética, conoce y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. ¡No, no puedes dejar de escucharlo! En 20 segons, 20 segonets, arribem a les 8 del matí, connectarem amb serveis informatius i després continuarem amb la segona hora de Línies Obertes, segona hora amb la tertúlia, amb l'agenda del dia i amb el zapping. No marxeu de la 106.9 de la freqüència modulada, que de seguida tornem amb molt més. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 15 graus, a Tarragona 13 i 12 graus a Girona i a Lleida. Comencem aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs, i dels problemes que hi ha a hores d'ara, destaquem l'embús important que hi ha a l'AP7 amb 9 quilòmetres de cua compacta, 9-10 quilòmetres. Dos carrils tallats es mantenen a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit cap al sud. Accident múltiple amb 4 turismes. Hi ha retenció des de Montornès del Vallès fins a Santa Perpètua, en direcció cap al sud. També hi ha, es troba tallada ara la C16, Castellbell i el Vilar, sentit cap a Terrassa. Accident, un cotxe que s'ha estampat contra la mitjana. No hi ha ferits. I el pas alternatiu que es manté la B430 Artés per una topada que hi ha hagut abans cotxe-camió i que origina retencions en tots dos sentits de la marxa. Dimecres 12 de maig, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, presentarà avui al Congrés el pla per estalviar 15.000 milions d'euros en dos anys. Això suposarà una reducció addicional d'un punt i mig del dèficit públic. Hores abans de la compareixença, Zapatero ha rebut una trucada del president dels Estats Units, Barack Obama. El cap de la Casa Blanca ha demanat a Zapatero que prengui mesures decidides per reforçar l'economia espanyola i donar tranquil·litat a les borses. El conservador David Cameron es converteix en el primer ministre britànic gràcies a l'acord amb els liberals. El govern de coalició, que se centrarà en la recuperació econòmica i la reducció del dèficit, posa fi a 13 anys de poder laborista. El seu líder, Gordon Brown, renuncia al càrrec i accelera la retirada al capdavant de la formació. Nova reunió avui al Parlament entre el Tripartit i Convergència i Unió per consensuar una estratègia conjunta per pressionar a Madrid perquè es reformi la llei del Tribunal Constitucional. Mentrestant, l'ala més conservadora del Tribunal troba insuficient, tot i que és més restrictiu, l'esborrany de sentència que ha fet el magistrat, també conservador, Guillermo Jiménez. El Parlament aprovarà avui la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència. La normativa distingeix entre els nens amb situació de risc i els que estan desemparats. Segons la consellera Carme Capdevila, aquesta distinció protegirà més els infants i alhora reduirà el nombre dels que estan tutelats per l'administració. El núvol de cendra ja no afecta els aeroports catalans. De fet, des de les 8 del matí ja no hi ha cap aeroport espanyol tancat i, segons Aena, als aeroports catalans avui no s'ha cancel·lat cap vol a causa del núvol de cendra volcànica. I avui s'estrena la 60a edició del Festival de Cinema de Canes amb una versió de Robin Hood dirigida per Ridley Scott. Aquest any els títols més destacats i les estrelles de Hollywood participen fora de la secció oficial. Entre les estrenes més destacades a Canes hi ha l'última pel·lícula de Woody Allen. Catalunya Informació. En esports, el comitè de competició ratifica la sanció de Xavi per un partit per la groga que va veure a Sevilla. El Barça recorrerà ara a apel·lació, tot i que Guardiola podria suplir la seva absència amb Iniesta, que ahir va tornar a entrenar-se amb tot el grup. David Villa vol saber el seu futur abans del Mundial. L'asturià no ha tancat cap porta i reconeix que la setmana que ve ho analitzarà el seu futur amb el València. Els seleccionadors ja han donat les llistes de preconvocats pel Mundial de Sud-àfrica. A l'Argentina, Maradona convoca Messi i deixa fora Gavi Milito. A França hi són Henry i Vidal, mentre que el madridista Benzema en queda fora. I al Brasil hi és Alves i cau Ronaldinho. En tennis, al Masters 1000 de Madrid en queden fora els tres tennistes catalans, Montañés, Granollers i Pere Riba. Avui, debut a Nadal. I al temps, aquest matí hi haurà núvols a la meitat nord amb alguns ruixats febles. El sol serà més present a l'extrem sud i a la tarda els ruixats i les tempestes podran arribar a qualsevol punt del país. Les temperatures estables. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Sis minuts passen de les 8 del matí. Encetem la segona hora de Línies Obertes en aquest dimecres, dia 12 de maig de 2010. Una segona hora en la que comencem amb la tertúlia. Després tindrem l'agenda del dia i un zàping. Però de moment donem la benvinguda de nou a la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa, de nou. Bon dia. I al José Ramón Mier. Bon dia de nou. Bon dia de nou. Ui, que enfadat que està. No, enfadat per què? No sé, tan sèrio. Però és una persona sèria, sempre t'ho deies. Sí. Sí. Los clavos de Crist. Ui. Era una altra secció, has de saber distingir entre seccions, eh? Sí. Molt bé, gràcies. Ui, quin pique veig aquí. Però sempre des del carinyo. Sí. Bueno, anem amb una notícia positiva, no? Sí. I és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que el cànon digital que s'aplica a Espanya és il·legal. Sí, senyor, perquè està aplicat de forma indiscriminada. Exacte. És a dir, aquells que som professionals i que comprem material per utilitzar la nostra professió... Mm-hmm. També ens apliquen aquest cànon. Exactament. Mira, parlant d'això, jo l'altre dia vaig anar al Saló del Còmic, com tots sabeu. I no, no ho sabíem. No, se li omple la boca cada José, dia. José, el Saló del Còmic, no pode ser, que té que ver José el còmic. Saps aquells que van i es disfressen de personatges japonesos? Com tu, exacte. No. Jo sóc una persona sèria. I després cantant, calla! Que no vull callar! Calla ja! Ui, està molt violent. Va haver una reunió... perquè va haver també aquesta polèmica amb el món del còmic. També hi ha una societat que és la VGAP, que també parla dels drets dels autors i això. I hi ha el mateix, parlant clar català, hi ha el mateix mar de muntat. És una associació que qualsevol imatge d'un personatge de còmic que emetis o que faci servir amb el teu blog o la teva revista o el que sigui, les da igual que sea por ánimo de lucro, que no, que sea una cosa privada, les da igual, te van a cobrar. ¿Amb un blog? Sí, sí, sí, sí. Ostres. Aleshores... Vanessa, a veure què tens del teu blog. Bueno, jo el meu blog... Tu tens un blog, Vanessa? I tant. Ai, Dios mío. Qui no té un blog avui dia? Tu, jo. Jo tampoc. Jo no tinc un blog. No, jo tampoc en tinc, jo era tampoc. Broma. La veritat, vaig crear-ne un... Dos dies. I no, ni dos. Ni dos. El primer vaig posar, a partir d'avui escriuré cada dia. I llavors va començar el Facebook i vas dir, bueno... I llavors va quedar allà. I ja farà 5 anys. I llavors sí. Sí. Aleshores, bueno, doncs això, es referia amb això, que a més, a molt males maneres, que això ja parlarem demà, però que una mica el que deia l'esgai també, es veu... Ells deien, no, no, nosotros no somos l'esgai, no, ni poco, no, ni poco, vais al mismo palo. I clar, pues, aquesta resolució, suposo que, a part de canon digital, també s'aplicarà a moltes coses, suposo que és allò que es diu tant, que queda tan bé, crea precedente judicial, i és que s'estaven passant ja. És que s'estaven passant. I, o sigui, que hi hagi, i a més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que digui «Os estáis pasando», és un gran què per baixar els fums a molts que ja tocava. Empezando por el Ramon. Me n'alegro, en aquest cas, de formar part de la Unió Europea, que serveixi d'alguna cosa formar part de la Unió Europea. No, és que ja era una vergonya el que estaven fent. Per això, home, clar que sí. Ja era una vergonya. Vull dir, està bé. Però, bueno. Notícia positiva, va. Sí. Ole, ole! Encetem... Tinc que dir una cosa que no surt aquí, te l'he comentat abans, David, i volia dir-ho, perquè sí, tinc sí, un sí. company és que veritat. M'ho va dir, i sí, tenim que dir-ho. Tu vas... bueno, hi ha la polèmica aquesta del bulevard i no sé què... Sí, de la Rambla, el bulevard, la A, la B, la A, o la B, C, o la C... Que no apareix. Vota A... Vota A. Vota A. Sí. Sí, vota bueno, pues A, el... vota B. A les pantalles quan vas a votar és vota A, vota B. I no apareix vota, opció C. És cap de les altres anteriors. Sí, sí, sí. Sí, no, està... Bueno. Jo vaig passar ahir per la... Perdona, eh? Vaig passar ahir per la seu aquella que hi ha als Jardinets de Gràcia, sí. Que es pot votar, i hi havia tota una cua impressionant. I vaig veure dos nois que sortien i també comentaven això. És impressionant, o sigui, quan veig l'ordinador, deien ells... Et posen l'opció A, superclara, sí, i després... amb fotografia, l'opció B també superclara amb fotografia, i a més... I no hi ha opció C, la manera com està posat és molt curiosa, perquè les dues opcions A i B t'apareixen a la dreta de la pantalla, sí, sí, sí. A la part, diguem que la pantalla està dividida en quatre parts. Les parts de la dreta són l'opció A i l'opció B, la part de l'esquerra, a dalt, t'explica que allà és on has de votar, i a baix et posa cap de les anteriors. Que però tampoc que això... no està ben situat, perquè tampoc no... no... Això està estudiadíssim, sí. Perquè el punt d'atenció màxim és la part superior dreta. A la dreta, exacte, això està opció A. I és l'opció A. És que quina casualitat. Sí, sí. Pues ara el més bo va ser que el diumenge va haver una cursa, la cursa per la Diagonal. O sigui, a la gent que va anar a córrer, el que li van dir és la cursa per la Diagonal. I la sorpresa, perquè tinc un conegut que va anar i diu... va vindre indignat perquè quan li van donar allò que et donen com un diploma dels quilòmetres que has fet, el que has trigat i tal, a dalt d'aquest diploma posa cursa per la Diagonal, vota la teva opció, la A, pues el mateix, superclara, supermàquita, i la B com més tal així. Diu que nosaltres vam anar a córrer com una vena esportiu i resulta que era un subterfugi polític pel tema aquest de la Diagonal. Subterfugi, m'ha encantat la teva paraula. Has vist? També tinc cultura. Oh, mare meva, mare el meva. Còmic dona cultura, amics. Tant, no us perdeu demà la secció friki. No, però és impressionant l'hipocresia que destila tot això, no? Perquè és que realment, o sigui, voteu, que els ciutadans volem que voteu i decidiu vosaltres. I després, tot això, sí, què sí, significa? Sí, sí, vull sí. dir, voleu que votem la A? Digueu-nos-ho. No a mi em va agradar que tenim un company aquí, no sé si es podrà dir, però tenim un company que va treure els colors al senyor Areu, que ja tocava. Sí, sí, sí. Qui va ser? Ai, no sé. No volem no mirar sé. Ningú. Com no que la ràdio no es veu a qui mires. No, és veritat, no ho sé. No sé qui seria. No sé. Però ole, perquè ja està bé. És que, a veure, per això, bueno, jo crec que un dels motius pels que vaig estudiar periodisme era el d'informar i el de poder utilitzar els mitjans per denunciar els casos en què hi ha manipulació, injustícia, corrupció. Sí, llavors, si està al nostre abast, com a ciutadans, ja no només com a periodista, sinó com a ciutadà, tenim, jo crec que tinc l'obligació de fer-ho. Sí, clar, sí, necessita, sí, informació, sí, sí. Clar, s'ha de portar informació. Sí, sí, jo vaig sortir d'aquí de la ràdio, he de dir-ho, i em vaig anar a fer fotos a... Ah, que vas ser tu. Ah, no, no, és que m'ho havia semblat, perdona. Tu te'n recordes que la setmana passada us vaig fer una foto a l'Anna Pifarré i a tu, aquí a la ràdio, que jo portava una càmera de fotos? Cert, cert. Doncs d'allà van sortir les fotos. Ai, Jordi, ja ho tenim. Això sí, l'altra foto és la de el José Ramón Mier, que també anava acompanyada, que era la de ens està fent publicitat encoberta de l'opció A a la ràdio, com abans. Cert, cert, és veritat. Bé, jo tinc que dir que a la sala del còmic només feia que dir surto RKB, surto RKB, tinc que escoltar RKB. Molt bé, molt bé. Així sí, m'agrada, sí, publicitat. Ja, publicitat, sí senyor. Doncs aquí queda denunciat. Passem, també. Sí, sí, això. Que ja que s'estan passant una mica ja, s'estan passant ja amb això. Si acabaran fent-lo, que si doni la gana, que siguin d'històries. Perquè te volen un benefici, bueno, segur. Perquè et volen tenir content, és la hipocresia que dèiem. Pues et volen tenir content. Pues que ho facin bé. Ja, no, no, però és que se'ls ha escapat de les mans. Vull dir, sí, no, sí. És que tampoc som tontos, eh? És com l'anunci que hi ha de Media Market, que no soy tonto. Eh? Ja, lo parezco, pero no lo soy. No, eh? Me hago el tonto porque me conviene. Claro. Digues que sí. La prima de Susan Boyle quiere lograr también de deslumbrar el juicio. Doncs sí, sí, sí, en la... Si el jurado, ¿no? Ah, el juicio, el jurado, el jurado. Si sí, sí. Recordeu el programa Britain's Got Talent, aquest Factor X britànic, i va sortir aquella dona de Susan Boyle, una senyora ja gran, una senyora sí, sí. No molt agraciada físicament. Sí, no l'estàndard, no, diguem, no l'estàndard, del cantant. Però que quan va començar a cantar la cançó de Los Miserables, va sorprendre a tothom amb la seva veu. Doncs ara té... No és una cosina, és una cosina segona, perquè és filla del seu cosí, que també s'ha presentat i sembla que també apunta maneres. Bueno, això donaria per moltes lectures. Primer, tinc que dir que la Susan Boyle canta bé, però tampoc canta tan bé. Hi ha gent que canta molt millor. El que passa és que suposo que deu ser l'impacte de veure una senyora, pues, el que deies tu, no molt agraciada i tot això... Pues que tingués aquesta veu, que canta molt bé, aviam, que tampoc... Però bueno, que tampoc és pa tanto, més que res l'impacte que va ser que s'han remuntat, o sea, s'han sumat tots a la carretera, a la carreta esta de... Venga, pues... Bueno, una dona de 47 anys que estava a l'atur, clar, que sortia allà i canti d'aquesta manera, doncs va sorprendre. Bueno, que sí, que canta molt bé, però bueno, que tampoc perquè firmi un contacte megamilionari amb la Sony per treure... Bueno, però és que és com està el món ara, o sigui, és el... Ja, que això, que aquesta és la segona lectura, clar, aquesta cosina segona o filla de cosí segon o el que sigui... Pues claro, otra que se suma i ara aquesta noia diu que té 23 anys, potser ja... Que aquí hi ha una altra lectura. Aquí por lectures, perquè no sea... clar, és que el problema que tenim amb aquests programes és que la gent el que busca és fama fàcil i èxit fàcil. I això és un problema, perquè acaba sent juguetes rotos. Bueno, però és que què passa amb Operación Triunfo? Que tantes clar. Edicions, no hi ha lloc per tantes saps persones. Saps per què serveix Operación Triunfo? La tia em vaig donar compte. Perquè els senyors d'aquests de... La trinca, els Yes Music, això... et tinguin en cartera perpètua per qualsevol programa que facin et tinguin allà cantant i ballant. Per això bueno, serveix Operación Triunfo. Bueno, però amb ells també els sortirà a compte, eh? Home, que jo estigui no sé quants mesos allà a Operación Triunfo perquè em venen l'il·lusió que puc guanyar una carrera però musical. Però a veure, tu tampoc tal. Ets idiota. Evidentment, si fan 10 edicions d'Operación Triunfo amb no sé quants concursants hi havia a cada una, 10 sí, o 12 sí. O 16 o no sé quants n'hi havia. M'has dit idiota, eh? M'has dit idiota. No, no. Ah, vale. No, t'has dit dient que tu... Ah, vale. Sí, que tu, si et presentes... No, agafa el micròfon i escapar-li al cap. No, home, no. Que si tu et presentes a Operación Triunfo, tu has de tenir la suficient consciència sí, de saber que pot ser que triomfis, com ha triomfat un de cada no sé quantes edicions... No, és que t'ho fa un. Bueno, això, dos. Bisbal bueno, i Bustamante. Bueno, i la Chenoa en el seu moment, la Soraya amb els Popeyes i aquestes coses també, sí, pues, anar fent... Sí. Però a veure, no s'ha de tenir una mica de consciència i si tu realment vols ser cantant, potser anar a Operación Triunfo no és la millor solució. No. Perquè després te n'anies a Supervivientes, que és el que ha fet també alguns, com el Leo. O surts allà al final d'un programa d'aquests musicals, es veu allà una ombra que es mou i canta Però també s'ha de tenir en compte, tu com a cantant, què vols? Aconseguir la fama o vols viure de la música dignament? Clar, és que el problema està, que, el problema està aquí. Bueno, el problema de cometes. Aquests diuen, no, perquè jo quiero vivir de la música i tal. Una leche malteada. Però és que hi ha moltes persones que viuen de la música fent bolos a l'estiu amb orquestres. Que sí, que sí, que sí. Ja està, vull dir, no. Bueno, tot això és un enganyabobos. S'ha de tenir, clar. Tot això és un enganyabobos i el que volen és sortir... Hi ha una cultura de quiero salir a la tele, sea como sea, haciendo lo que sea. Que comença a ser preocupant ja, eh? I tant. Per això t'ho dic com està el món ara, perquè és que real, i els de Gran Hermano que han fet. La Vea, sí, la Legionària, sí, sí, sí, és un cas claríssim, ara està supervivient. Què ha fet aquesta dona? Nada. A part de fomentar la violència i l'agressivitat. Res, no ha fet res. Re. No ha fet res. Absolutament res. I què, bueno, passa? I que sobre, bueno, la gent li rigui les gràcies. És que aquesta noia es comporta com un nen petit que fa malifetes i li riuen les gràcies i encara les fa més. Però és que no només has de mirar Bea la Legionària, has de mirar Bea la Legionària, has de mirar Kiko Hernández, es diu... Sí, bueno, aquest, sí, està vivint, sí, el cuento també des de fa molts anys. Clar, és que va de periodista i treu uns reportatges que no té cap tipus de font d'informació i després s'ha de retractar perquè, evidentment... Clar, és que... I què passa amb tot els... I no has vist la Imma, no sé com es diu de cognom, que està fent un anunci de detergent o no sé què, una dona que era periodista i que feia programes. La Imma Soriano. Sí. Ah, la Imma Soriano, sí. I també ha entrat una dona superviviente. La, que també la era... del sucio. Sí, sí, sí. No hi ha manera, sí, sí, de quitar el sucio. Exacte. I després, vale, també ha entrat una dona a Supervivientes que també era una periodista reconeguda. Sí. I que ha hagut d'anar a Supervivientes. Que dius, bueno, ha hagut perquè ho ha escollit, no? Però que gent reconeguda... Però els diners fàcils són els diners fàcils. Però em, sí, refereixo que també periodistes banda... de tota la vida que eren periodistes i que tenen una carrera i tenen uns estudis, tenen uns coneixements, que estiguin desbancats per gent com la Belén Esteban o el Kiko Hernández... Clar, és que... Clar, fem-nos-ho mirar. És que t'has de veure això. El problema quin és? És que estan donant una fama desmesurada i una importància desmesurada a lo que és el referent avui per avui de lo que és la gent estimada pel poble, segons ella, que és la Belén Esteban. Però és que, a part de tot, la televisió en una societat té una missió d'educar a la societat. Clar, els periodistes estan formats per poder educar d'alguna manera i de culturitzar la societat. Clar, que es fiquin la Belén Esteban i el Kiko Hernández, que no tenen cap tipus d'estudis en aquest sentit, i que clar, diguin el si que vulguin. Veritat, clar, tu dius. Perquè creen polèmica. Què fan aquesta gent allà? I tu, per exemple, David, que tens la carrera de periodisme, pues, per cobrar, pues, podries cobrar el que cobren ells i lo harías infinitamente mejor. Bueno, però, clar, no tindria la tirada mediàtica. Però per això t'ho dic, que ara es valora la polèmica. Es valora la polèmica. He d'anar a Gran Hermano, sí. És a Gran Hermano. No vagis a Gran Hermano. A mi em farien fora de seguida, no donaria joc. Ets bona persona, no te la farien. La Vanessa podria anar a Gran Hermano. Jo? Perdona? Home, si vas tu, jo vaig, clar que sí. Sí, per això, anem els dos. Un Gran Hermano de línies obertes. El fem aquí. Ai, mira. Però només és amb àudio, no hi ha càmeres. Bueno, mira, escolta. Mira. Ens podem passar aquí durant 4 mesos o 5 mesos, no firmo, eh? 24 hores aquí a la ràdio ficat. No compro. Ens tanques aquí dintre, bueno. Si fem això, una màquina de cafè, sisplau. Sisplau, com a mínim. Sí. I que l'aire condicionat funcioni sempre, que sí. Si no, ens fregim. Doncs anem a deixar aquest tema, anem a un altre tema, i és que el PP exigeix que Anticorrupció actuï davant de les noves informacions que s'han donat sobre el patrimoni del president del Parlament, del José Bono. Mira, aquí hi ha la frase típica de que se dejen de ver la paja en el ojo ajeno y se miren la viga en el propio, que ja està bé. Home, jo després de l'altre dia, de les declaracions d'en Mariano Rajoy, dient que surti el que surti en el judici del cas Gürtel, Camps continuarà sent el candidat a la Generalitat Valenciana... Jo ja, després d'això ja surti em puc esperar qualsevol cosa. Si es demostra, sí, que ha estat un lladre i que ha robat i que hi ha hagut corrupció, també. Igual, sí, també. Si surti el que surti. Total, si que ho segueixi fent, no? Ja que ho ha fet una vegada, que ho segueixi fent. Però què és això? Si és que en com aquest, funciona aquest país? En aquest país, primer, no dimiteix ni 10, per començar. Bueno, és una cosa que és increïble. Es cobreixen les espatlles ja entre ells perquè segurament sortiria escaldat tothom. Millor que Gran Hermano em ficaré política, ja ho he vist clar ara. Sí, sí, és molt més segur. Molt més segur, treus molta més pasta. I la no pròxima ja serà un reality de polítics, no? Ja seria juntar-ho tot. Sí, pues sí, mira, sí. No m'estranyaria. Un reality que estigui no tot allà. No m'estranyaria. Home, que... Ja et dic, és que deixin... Clar, com és el polític de l'equip contrari, no? Bueno, sí, sí. Del partit contrari. Del partit contrari. Clar, és que... Bueno, ahir va sortir, a més, a la Sexta, em fa l'efecte, va sortir un tros molt bo, que deien que el CES, que és aquest institut que fa les estadístiques. El Centre d'Investigacions Sociològiques. Aquestes. Pues que deien que la distància que hi ha entre el PSOE i el PP cada cop és més curta. I el PP deia, ves, el CES dice esto. Ah, ¿has visto? Y va a sortir un tros que va a decir, es que el PP utiliza el CES según le conviene. Cuando van en contra suya, diuen, es que el CES no es nadie para decir nada. Bueno, clar, son polítics, es que... I aquí foten el mateix. Viuen d'això. Que deixin el senyor Bono tranquil. No, no, no. Que segur... No, no, que no el deixin tranquil tampoc, eh. No, no, que deixin tranquil ells. Bueno, vull dir, que el deixin tranquil amb aquest sentit. Que s'encarregui d'aquestes coses la justícia. Ah, i deixin estar de tonteries i s'ocupin de millorar les coses com estan al país amb la crisi i tot això, que s'ocupin de coses importants. Però és que a més que el PP és el que, sota el meu pare, és el que menys té que parlar, perquè si comencem a investigar tots el de tots, potser fliparíem de tots. No, sí, sí, tant. Començant pel PP. I a més el PP, sent un tipus de partit que és, que segurament deu tindre més patrimoni que ningú. Ja. Yeah. Però si juguéssim menys a això, a la discussió de ficar-nos uns amb els altres i entre tots intentessin arribar a solucions dels problemes que hi ha realment, ja, el país aniria millor. El problema, clar, el problema és aquest, que perden més forces buscant aviam quina merda tenen els altres que no mirant d'arreglar la merda que hi hagi a la societat. És que és trist, però la seva promoció, ja, per la pròxima campanya és atacar l'altre. Sí. Tu hauries de defensar les teves idees, no atacar l'altre. Jo ho faig així. Jo me'n recordo que jo era... No era pro Aznar, precisament, perquè a mi el que m'emprenyava era es passa tot el sant dia dient váyanse, senyor González, o ustedes están haciendo mal esto. Això ja ho sé jo. Lo que vull que em diguis és esto lo están haciendo mal, lo que tenían que hacer es esto. El dia que sentí algun discurs d'aquest tipus, diré, vale, escoltaré. Però és que què estan creant amb tot això? Després es queixaran que la gent no va votar. És que, a veure, hi ha una desconfiança davant de la raça política impressionant, perquè l'únic que fan és acusar-se entre ells. Sí. I no serveix de res. Doncs jo hi ha un tema que, ja que estem parlant de tot això, l'altre dia vaig rebre a través de Facebook el correu electrònic d'una noia que es diu Ada Llorenç, que és arquitecta, és urbanista i és paisatgista. I respecte del que és la reforma de la Diagonal, explica el següent, diu. Fa tota una primera introducció sobre temes atmosfèrics, temes de regeneració del medi ambient, pel tema de la tala d'arbres, que suposaria també la reforma de la Diagonal, tal com es planteja. Uh-huh. I explica una altra cosa. Diu així, tant si guanya A com B, uns 50 milions de bitllets anuals es transvasaran del bus al tram, imperceptiblement pels usuaris. Doncs comprarem la mateixa T10 o el bitllet on no es veu a qui els estem pagant. L'autoritat del transport metropolità cobra unificadament els bitllets amb aparença de servei públic, però després la recaptació es reparteix proporcionalment als respectius usuaris entre els ens integrants, siguin públics, Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat, Transports Metropolitans o els ens privats a qui l'ATM ha donat concessions, com el tramvia del Llobregat i el Besòs, el tram. Però el capital del tram SA, és un 77% privat. D'Alstom, un 20%, de Fomento de Construcciones y Contratas, un 19%, de Comsa, un 12%, d'altres. De manera que públic només és un 33%. Diu, acceptarem de treure uns 50 milions d'euros cada any de la recaptació de transports metropolitans de Barcelona de propietat i gestió pública controlable per regalar-los a la gestora privada Tram, li cedirem gratis 30 quilòmetres de carril, 15 hectàrees públiques per explotació privada permanent a canvi només del cost de l'obra, igual a la facturació d'un sol any? És un tema a reflexionar, també. Bueno, a saber qui té interessos ficats a l'empresa privada de Tram. Clar, Jordi, també... Jordi, que t'hem descobert. Quins favors s'han de tornar o s'han de fer? Clar. Cada cop que aixequen una baldosa del suelo, aquí hi ha algú que cobra i molt. Cada cop que foten un forat al carrer, aquí hi ha algú que cobra i molt. I és trist, però és així. O sigui, a mi ja no me la dan con queso. Jo vinc a prop de la plaça Cerdà i jo me'n recordo la polèmica que hi havia a la plaça Cerdà, que cada equips temps la feien nova i la tornàvem a fer perquè el que havíem fet no servia i la tornàvem a fer perquè el que havíem fet primer era el que tenien que fer. Vull dir, es van passar així anys a la plaça Cerdà. De fet, la Diagonal... Diner públic, evidentment. Evidentment. La Diagonal es planteja ara reformar-la, quan d'aquí uns anys està previst que s'hagi d'aixecar de nou per crear un túnel que ha de ser un túnel de Rodalies. Exactament. Llavors, no té sentit, no? No té sentit. Aprofitem els moments en què hem de fer les obres per fer-les totes completes. Clar. Doncs pues el que diem, o sigui, aquí hi ha algú que cobra molt, ja que ha donat concessions d'obra al cosí, germà o tiet o cosí segon d'algú, i aquí tot s'ho ha cobrat i nosaltres ha pagat. I d'altra banda, si s'han de fer obres per crear un túnel a la Diagonal, tampoc no cal que es posi el tram, no cal que es posi el tramvia, perquè es podrà fer una línia subterrània de metro, també. Es pot aprofitar el moment de tunelar per fer també una línia de metro. Això seria una altra obra. És que, com ets, David? Li vols treure els beneficis als altres constructors, que són família. És que ets mala persona. Presumptament, presumptament, aquí. Bueno... Yo por lo que dice la calle. Claro, por lo que dice la calle. La calle habla. Se dice y se comenta, ¿no? Va, sí. Anem a un altre tema, i és que Wonderbra celebra 15 anys de la seva arribada a Espanya. Jo els utilitzo cada dia i em van de mort. Però és que ara... El Wonderbra utilitzes, sí. O el Wondercool, que també hi havia. Wonder també, cool, és veritat. Cool. Ara torna a revolucionar amb un sostenidor que diuen que és perfecte. I és que presenta Perfect Strapless. Un sostenidor que no té tirants... Amb una subjecció, diuen que està inspirada en les pròpies mans. Les meves no. Amb les meves no. En les pròpies d'aquí. Perquè... Clar, les meves no, perquè me tenien que haver cridat a mi per provar-ho. Però s'han de fer proves de producte. Hi ha algú que s'ho passa molt bé, eh? Jo és el que dic. Hi ha algú que ha estat allà fent les proves de qualitat, que déu-n'hi-do. Ostres, déu-n'hi-do. Perquè a tu no t'han cridat, José, no, per això? A mi no. No? I ara estic veient que, a més, la firma... ha creado unos espacios especiales con la consola Wii, con juegos de deportes donde toda mujer que se acerque podrá comprobar la eficacia del nuevo Wonderbra. Sin tirantes, preparado para resistir cualquier movimiento. A mitad para eso tampoco me han quedado. Pero ¿quién ya os puede utilizar? O sea, a partir de ahora hemos de jugar a la Wii, nomás con el Wonderbra. Yo, la meva pregunta es, ¿de quina ment va sortir això de dir que el Wonderbra s'havia de basar en la subjecció de les mans. Algú que s'acabava de divorciar i feia temps que no catava. Clar, perquè... Està clar. Sí, sí. O algú que té una tara mental. Perquè, clar, per fer els patrons, com els han fet? Jo et dic, a mi no m'han cridat. Com quan et fan l'ortodoncia, no? Que et fan... Clar. A mi no m'han cridat. Amb quines mans? Et posen la pasta aquella, doncs igual. A mi ni pels patrons ni per allò de l'avui. A mi no m'han dit res. Estic ofès. De veritat? Senyors de Wonderbra... Molt malament. Molt malament. Aquí tenim un expert en videojocs i un Wonderbras i no em crida. Bueno. A més, una altra cosa, per favor. La perfecció no existeix. O sigui, acceptem que cadascú té els pits que té i que això està molt bé, i la naturalitat està molt bé. Uns més que vosaltres. Exacte. Escolta, què m'estàs dient? Que tu tens més pit que jo, de totes totes. Ah, menys mal, dic a veure què m'està dient, eh? Bueno. De totes totes. Però una altra cosa és que si et poses aquests Wonderbras i després t'ho treus i tot allò és mentida, vull dir... Clar, és... No cal, tampoc, vull dir que cadascú és maco com és, i ja està. No? Bueno... Ai, la Vanessa! Clar que sí, que home! Maco, clar que you sí. Are beautiful! Gràcies. Welcome. Downtown. Anem a parlar de tabac, va. Vinga. I és que el gener del 2011 ja no es podrà fumar en locals públics tancats. Gener de 2011, José, et queden mesos. Però abans es podia? Sí, home, fins ara. Els locals públics tancats? Als bars? Als bars fins ara es podia. Hi havia bars on podies i no podies. Que jo no ho sé. Ah, vale. Que ella es pensava que era Correus, la Generalitat. Clar, jo deia, bueno... Mare de Déu, pare, pues me parece muy mal. A mi em sembla perfecte. A mi em sembla molt malament. Mira, jo tinc un bar, per exemple, no el tinc, però jo tingués un bar, jo al meu bar decideixo, perquè és meu i per això pago uns impostos. Uns impostos? Això mateix, los clavos de Cristo. Si es pot fumar o no. Perquè a mi me da la gana i és mío que per això pago lo que tengo que pagar. Punto. Sí, no hi ha, ningú em pot dir en tu bar que tu pagues els impostos i pagues, en tu bar no se va a fumar. Però, per exemple, tampoc està permès fumar a la feina. El bar és la feina. Bueno. Ah, t'hem agafat aquí, eh? Tampoc estic d'acord, eh? Per què? Fumar a la feina? Saps que hi ha un informe que diu que els treballadors de bars que no fumen i on bars on s'està fumant acaben afectats, la seva salut acaba afectada. Home, evident. Si estan patint les conseqüències del fum al seu lloc de feina. Clar, és que ara estic en minoria perquè ni tu ni l'altre fumeu. Aleshores, bueno, però no tu ets el tolerant, tu pots arribar a entendre-ho, no? Ho puc arribar a entendre, però no estic d'acord. A veure, jo tinc que dir, per exemple, que aquests dies que estàvem en un recinte gran que no es podia fumar, tampoc ho he trobat a faltar. Vull dir, sortia al carrer, fumava un cigarret i tornava a entrar i punto, tampoc tenia més. Però, sí, a mi no em poden imposar si puc fumar o no. Això, per aquí ja ho veig malament. Aleshores, a veure, prefereixo sacrificar-me jo... Però tu pots fumar, però fora. Vale. No t'estan dient que no fumis. Això és, però estava en un espai que és públic i és privat i, bueno, és de l'Ajuntament, tot això que era la Fira de Montjuïc. Però jo el que m'he de referir que si jo tinc un bar, o sigui, el dueño d'aquell local té que poder decidir, no el poden imposar si es pot fumar o no. No es pot imposar. Bueno, però això és que potser aquest... Perquè és que, i és la realitat, és que estan fent perdre... clients? No. Sí. No, precisament estan igualant que tothom no. tingui els mateixos clients. No. Sí, clar. Fins ara potser els que tenien més clients eren els que deixaven fumar. Clar. Bueno, si ara no es pot fumar enlloc, tothom tindrà les mateixes condicions. Aleshores està provocant que jo, com poder fumar a casa meva, perquè més faltaria, doncs en lloc de baixar el cafè de baix, això que jo no ho faré. Faràs, però això no ho faràs. O no entraré a fer cafè perquè no puc fumar. Això perquè... no ho faràs. O sí, perquè no, jo... No, perquè si no tens més remei, perquè no hi ha cap bar en el que puguis fumar i vols un cafè, hauràs d'entrar igualment. Doncs pues em faré la cigarreta i em faré el cafè a la feina, o no me'l faré, me'l faré a casa. Bueno, potser al principi, però després t'adaptaràs. No sé jo, eh? Jo crec que sí. Sí, com sigui, tot el que siguin aquestes mesures que s'imposen a la força, perquè això és imposar alguna cosa. Mm-hmm. Que és per un bé per tots... O no, això t'ho pots mirar i pot haver-hi la polèmica que vulguis. Jo, per exemple, reconec que sí, que és un bé per tots. Però les formes d'imposar-ho és el que no trobo bé. No es pot imposar. No pots imposar que amb aquest... Pues, ara, a partir d'ara no es pot fumar. O sigui, no m'ho pots imposar. Perquè totes les imposicions són dolentes. Bueno, en aquest sentit estic d'acord amb tu, però bueno, si ho fan des d'un punt de vista de... pensant... Bueno... Pensem que els polítics també, en teoria, han de vetllar per la bona salut pública vale. i pel benestar de la societat en general. Que aquí entrem amb el que diem sempre. O sigui, jo estic pagant, atenta, un paquet de tabac val 3,50 €. Vale que si vull fumar, ho tinc que pagar, m'agradi o no. Si no vols pagar-ho, no fumis. Fins aquí estic d'acord. Però dintre d'aquests preus, jo estic pagant uns impostos que se'n van al govern. Sí, sí. I això és el que, més o menys, entén de lo que la posició que moltes vegades planteja el Carlos. Si jo estic pagant uns impostos, a mi no em pots imposar d'on tinc que fumar però, o no. Però tu estàs pagant els impostos per qualsevol cosa que compris. Bueno, però és que pel tabac estic pagant uns impostos molt alts. Bueno, però tu estàs pagant uns impostos... Qual, per exemple, que porta també els mateixos problemes que el tabac, en altre sentit, però porta també molts problemes de salut, no es paguen aquests impostos tan alts. I la cervesa és alcohol, també, eh? Cuidao. Sí, sí, la cervesa d'alcohol. Aleshores, no puc anar a un bar, no podré fumar, però podré agafar les tajes d'impressió. I això però no a veure, està mal vist. Això ja ho hem parlat alguna vegada. Si tu estàs fumant, el fum l'estàs traient i l'altra persona s'està tragant ja, el teu fum. Però... Tu si estàs bevent, l'altra persona no està perjudicada. Bueno. Ets tu que estàs perjudicat. A un nivell de salut potser no, evidentment, però a un nivell social potser sí. Però jo agafo una taja i em poso allà, segons les tajes que jo agafi, pot haver-hi el borratxet simpàtic o el borratxet violent. Bueno, però és que si estàs dient que no és bo... Si estàs dient que no és bo coartar la llibertat de ningú, llavors què vols? O sigui, si el tabac també es fa, es fa també amb l'alcohol i es fan tot? No, és que el que estic dient és que sembla que hi hagi una moda contra el tabac. I si és així, em sembla molt malament. O sigui, si això ho fan amb una previsió a nivell de salut, a part del tabac... Hi ha altres coses que també són dolentes. Hi ha altres coses que també són molt dolentes. I sembla que hi hagi com una moda... Vamos contra el tabaco, cuidao. Doncs sabeu una cosa que és molt dolenta? El temps com passa. I l'estrès, oi? Ai. I és que se'ns acaba la tertúlia. Quina llàstima. Passen ja 6 minuts a 2:15 del matí. Ara estàvem serios. I ho hem de deixar aquí. Ara estàvem serios. Vanessa Leiva, moltíssimes gràcies per haver vingut. No, a tu, i tant. La pròxima setmana t'esperem al Música Lliure. I tant. Els dimarts. Els dimarts. José, no marxis que tenim el zàping ara, eh? Ho sé. Fins ara. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb molt més en línies obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes. de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo. Con Nora Nicotera. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Obrim l'agenda del dia, una agenda en la qual, com sempre, fem un repàs a les efemèrides. Què va passar tal dia com avui, un 12 de maig? Doncs anem fins al 1191, i és que a Anglaterra es van casar Berenguera de Navarra i Ricard el Valent d'Anglaterra. Un dia com avui, del 1280, Alfons X, en coalició amb el sultà Mariní Abu Yusuf i els Banu Ashkilula, amb les seves tropes combinades van atacar Granada. El 1513 es va col·locar la primera pedra de la Catedral Nova de Salamanca. Un dia com avui, un 12 de maig del 1797, Napoleó Bonaparte va conquerir Venècia. I va ser un dia com avui del 1912 que es va publicar la primera fotografia a color que va aparèixer a la premsa espanyola a la revista Blanc i Negre. Curiós, eh? Que fos en color a la revista Blanc i Negre. El 1926, el 12 de maig, Umberto Nobile, Roald Amundsen i Ellsworth van sobrevolar el Pol Nord amb el dirigible Norge. I el 1936, les Corts van aprovar l'elecció de Manuel Azaña com a president de la República Espanyola. No deixem el 1936 perquè es va retirar Itàlia de la Societat de Nacions. Un dia com avui, un 12 de maig del 1949, la Unió Soviètica es va aixecar al bloqueig de Berlín. I el 12 de maig de 2002, l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, va arribar a la illa de Cuba per una visita de 5 dies amb Fidel Castro. Va ser el primer president nord-americà, dins o fora del seu mandat, en fer-ho des de la Revolució Cubana el 1959. Qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1889 naixia Otto Frank, el judeu alemany pare d'Anna Frank. El 1895 naixia Jiddu Krishnamurti, el filòsof indi. Un dia com avui, un 12 de maig, naixia el 1907 Katharine Hepburn, l'actriu nord-americana. I naixia també una altra actriu. El 1963, un dia com avui, Vanessa Williams. Ens deixava el 1921, un 12 de maig, Emilia Pardo Bazán, l'escriptora. I fa un any ens deixava Antonio Vega, el cantant, un dia com avui, el 12 de maig. Tenim actes per avui, tenim propostes a l'agenda. Començarem amb un homenatge a José María Núñez, que va morir a finals del mes de març, amb la projecció de Mariana, la pel·lícula que va filmar el 1957 a l'avinguda de Sarrià, número 33, a les 10 de la nit. La formació en xarxa i les comunitats de pràctica és una conferència a la qual podem assistir a càrrec de Steve Dale, al Centre d'Estudis Jurídics al carrer Ausias Marc, número 40, a 3:45 de la tarda. I Merche García, Carlos Jiménez, Jordi Porta i Miquel Caminal parlaran dels desapareguts del franquisme i la causa contra el jutge Garzón a la seu de Comissions Obreres a la Via Laietana número 16, avui a les 7 de la tarda. Podem assistir també a la presentació que farà l'escriptora Rosa Regàs, que parlarà del modernisme, un moviment artístic, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Palau Nacional, al Parc de Montjuïc, a les 7 de la tarda. I un bon cop de fals, poesies i cançons patriòtiques catalanes. És un llibre que es presenta. Un llibre de Joel Joan i Raimon Mir. Serà el Cort Inglés de Portal de l'Àngel a les 7 de la tarda. I l'expresident Jordi Pujol presentarà Barcelona 20x20, 20 personatges, 20 llocs viscuts dels arquitectes Jordi i David Querol. Al Casal del Metge, la Via Laietana, número 31, a les 7 de la tarda. I també tenim proposta musical. Una proposta de música clàssica, un recital de música a càrrec del pianista Carles Marigó a l'Institut Nord-Americà, la Via Augusta 123, a 8:15 del vespre, i és gratuït. I pel que fa a la televisió, aquesta nit a Televisió Espanyola, a 10:45 de la nit, Comando Actualidad presenta Por sus casas, Los conoceréis i Vivir en el paraíso. I a 1:15 de la matinada, 59 segundos, on avui tindran com a convidat Esteban González Pons, el vicesecretari general de comunicació del PP, i els economistes Leopoldo Abadía i Pedro Suárez, que analitzaran les mesures per sortir de la crisi. La 2 aquesta nit programa a les 10 de la nit No disparen en concierto, Nacha Pop, un concert en record d'Antonio Vega. I a partir de les 11 de la nit, al cinema, Elena Diaconova Gala. A TV3 aquesta nit podem veure el Banda Ampla, on es debatrà sobre l'Església i els casos d'abús sexual a menors. I a les 12:10, la pel·lícula D.I. El 33 aquesta nit, a 9:45 de la nit, Kek i Com, presentat per Toni Mestres, amb Fumar, Matar a distància i Salvar la pell. El programa analitza els efectes del tabac sobre la salut. Aquesta nit també, valor afegit, una visita a Silicon Valley, la meca de les empreses tecnològiques, i s'estrena Bestiari il·lustrat a partir de les 11. Nou programa a la graella del 33. Aquesta nit també podem veure a 4, El Hormiguero, que avui tindran com a convidada Paula Echevarría, l'actriu. A cinema, 4, El fin de los días, cap a 10:45 de la nit. I el wow d'aquesta nit, el programa de Santi Millán, com a convidades, la cantant Edurne, i també, com a convidat, Daniel Diges, el representant d'Espanya a Eurovisió. Telecinco, aquesta nit, emet a 9:15 del vespre la final de la UEFA Champions League amb l'Atlètic de Madrid, Fulham. I cap a 10:45 de la nit, cinema Minority Report. I per últim, la Sexta, aquesta nit té Buenafuente com a convidat, Miguel López Alegría. L'astronauta protagonitza la pel·lícula documental Sun and Moon i explicarà a l'Andreu l'experiència de viure 6 mesos a l'Estació Espacial Internacional. Fins aquí l'agenda del dia. Ara fem una petita pausa i després de seguida tornem amb el zàping del programa. En los tiempos que vivimos de problemas de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor? La campaña de Club Natura contra el dolor, somos un grupo que llevamos muchos años preocupándonos por el hogar y por las personas, por la salud. Entonces, esta campaña va dirigida a todas esas personas que padecen un dolor, que tienen un problema crónico habitual

La tenim per aquí, eh? A l'ordinador, sí? Amb lletra, també. Ah, vale, vale, vale. Un dia d'aquests la posarem. M'agrada més la de Rihanna, eh? Sí, la veritat. Però, bueno, com a música de sintonia queda bé. Està guai, està guai. Sí, sí, sí. Doncs entrem en el zapping. Entrem. I tenim... hem d'anar ràpid, perquè si no, no ens donarà temps. Una entrevista que va fer, sí, un senyor que es diu Mariano García, el cantant de la formació Warcry. Uh-huh. Escolteu amb atenció. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Eh? Buenas noches. A ver, te voy a tratar de... A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque al final está esto... un poco de esta solo. ¿Qué tal? ¿Bien? Hem de dir que aquest senyor, Mariano García, és el director d'una emissora de Madrid. Una emissora dedicada especialment a grups de música rock, música heavy. Clar, això és el que passa quan portes el món de rock tan a dins. Exacte. La vida al límite... Es va presentar amb una mica més d'alcohol del compte. Del compte, escoltem-lo, escoltem-lo. Te lo explico. Cuando los soldados, o sea, los guerreros antiguos, incluso los modernos, iban a la batalla... Que també aquest home, parlar dels guerreros antiguos, també en són ganes. Bueno, li ha preguntat Warcry, per què el nom? Ja, ja. Algo de pronto ha significado más para ahí o para allá, me refiero a nivel de hacer, uy, lo que no hice ahí lo voy a hacer ahora, o no sé. Para ahí o para allá. Porque... Warcry ha tenido dos, para mí, dos facetas. Una es... que, dos facetas, la tuya y la tuya también. Mundo, ¿y tú lo sabes? Sí, sí, digo sí. Sí, lo digo, sí. Sí. Estaba flipando. Para mí lo hay, para mí lo hay, para mí lo hay. Para mí lo hay, para mí lo hay, para mí lo hay. Para mí lo hay. No sé, estos colores, no te entiendo. Exactamente. Pero eso se entiende ni él se entiende, señores. Que de pronto... Musicalmente... Warcry tiene, para mí, dos... vertientes. Sentimientos o... Musicalmente hablando, pues dos cosas muy importantes. Una que de pronto llega ahí llega que es un momento muy importante. Y otra es que de pronto a lo mejor, por lo que fuera, no llegó, pero sí, sin embargo, sí podría. Pero llegar. Si tú llegas, si tú también llegas. A ver. No sé qué decirte, claro, normal. No, a l'altre deu estar, o sigui... Flipant. No, deu ser un mal tràngol, eh? Jo recomano a tothom que ho busqui al YouTube, perquè al YouTube han fet una versió amb flash, amb ninots, posant les cares. Deu ser boníssim. Boníssim. I a vegades és molt bo perquè el locutor està... Perquè tu... Sí, sóc com lo ves. Perquè tu i tu amigo gemelo, que vos lo ves. Sí, dime. Y me preocupa mucho. Vale. Yo, sí, yo te parece que vale, que sí, campeón. Si tú de pronto no reconoces y no sabes lo que de pronto es el rock y lo que de pronto es lo que de alguna manera hemos estado gente luchando por esto y no sabes lo que es este negocio y no sabes lo que de pronto la gente hemos estado luchando por esto, me preocupa mucho, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? No. ¿A qué te refieres con la gente que lucha? O sea, a ver, todo el mundo, los que lleváis más tiempo, lleváis mucho tiempo luchando, innegable. Pero todos, en cierta medida, hemos tirado esto para adelante. Lo que pasa es que no entiendo a dónde quieres llegar. Es al director. Como extraños vericuetos. Pues a saber dónde hemos llegado. La gente que hemos luchado durante muchos y muchos y muchos, sí, sí, y, sí, muchos y muchos y muchos años. Y muchos, y muchos, y muchos, y muchos. Y muchos, y muchos, y muchos, y muchos, y muchos, y muchos grados de alcohol llevas en tu cuerpo. Mucha gente. Innegable. Mucha. Innegable. Yo no puedo negar eso. Que no puedo negar eso. Es la historia del rock en este país. ¿Y eso qué tiene que ver con Warcry? O sea, nosotros, digamos, abrimos un camino, pero bueno. Un pollo que tú te vaya al mig. Espera, ara. Que tú toques mañana, que los de Leganés. Bueno, pues es muy bonito, fantástico. Sí, eso lo tenemos muy claro. Vale, pero... ¿Pero? Tienes que entender quién coño te ha llevado ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿vale? Es que... ya está. Eso es. Eso es. ¿Sí, eso está entendido perfectamente? Eso. ¿O no? No. Sí. ¿O sí? Sí, lo sé. No me extraño nada. ¿Cómo? Que no, que sí, que lo sé. Soy consciente de cómo, porque estamos ahí. O sea, es innegable. En algún momento que no le digo, está borracho. Está todo ahí. No, pero es molt més educat que això. Una pequeña medallita, algo hemos hecho. Supongo, ¿no? Un poquito. ¿Y se hizo silencio? Seguro que te vas a acordar de este comentario, te vas a acordar mañana. Y pasado. Y toda la vida. Del comentario, ¿vale? No, de la entrevista. ¿Vale? ¿Vale? No. Acabo de es que no lo acabo de captar. Perdón. Bueno, pues ni tú ni nadie. ¿Vale? Vamos a hablar del disco, ¿vale? Vale. Venga. Vamos a hablar del disco. Espera, ahora. Háblame del disco, de la presentación, del disco, de la cubierta de Leganés y háblame del resto. Venga. Y háblame del resto. Venga. Bueno, pues hemos sacado el disco 23 de octubre, si no me equivoco. Tiene 12 temas. Es redondo. Me ha acompañado un DVD, más de 2 horas. ¿Qué te puedo decir? Presentación Digipack, todo muy bien. Y, bueno, empezamos de gira y estamos funcionando bien. Y que no bebas más, por favor. Punto álgido dentro de la gira, ¿no? Y a eso venimos. A intentar hacer lo mejor posible en Madrid, porque además es una ciudad que siempre nos ha funcionado muy bien y el público se lo merece. O sea, y a eso venimos. Y no sé qué más decirte del disco. Claro. Venderlo a esas alturas ya, pues en enero, pues sabiendo cómo funciona el tema, ya pocos más van a venderse, por lo cual... Qué fuerte. Me dejas sin palabras, no sé. Me dejas sin palabras. Te voy a decir yo, que redondo y que son dos. Que es redondo. Que es redondo con un agujero en medio. ¿Tiene con más? ¿Y ahora? Más. ¿Y ahora es con marcha? Es que... ¿Qué quieres que te diga? ¿Puede transmitir? Dime, ¿no? Es que... Si vengo yo a contártelo, me parece una tontería. Mira, casi mejor que lo dejemos aquí y ya contad lo que queráis y como queráis y todo. Porque la verdad... Hacer las cosas de este plan, pues yo que se te diga a ti. Tanto y aquí está ya. Quina poca vergonya. Molt poca vergonya, molt poca professionalitat per part d'aquest senyor fer una entrevista d'aquest tipus. Però t'he de dir una cosa, ja m'he hecho fan. Sí, ja la veritat és que aquest noi es va guanyar el cel. Sí, no, des del amb això, perquè la veritat és que en tot moment però ja m'he hecho va ser un senyor. Jo, sí, sí, olé per l'entrevistat, però a l'altre... M'he hecho fan, ja. Que un programa per mi, José, marxem. Demà tornem i demà et veiem aquí a la secció de còmics, videojocs i gadgets. Fins demà. I a vosaltres també. Fins demà, que tingueu un bon dia.